cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Tak już w życiu jest, że cepry są lepsze z dudkami, gwiazdka ze śniegiem, a prąd jest lepszy z rabatami. Od PGE na święta prąd z dodatkami i zniżkami do popularnych sklepów. Szczegóły na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 482. Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Na Mikołajki w T-Mobile znajdziesz prezent, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny Samsung Galaxy S7. Teraz aż 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, drugi dzień grudnia, jest 10:00. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezydencki minister mówi w Trójce, że Andrzej Duda spokojnie czeka na koniec prac w parlamencie nad projektami ustaw o sądownictwie. Wydaje się, że te wszystkie warunki brzegowe zostały zachowane. Przestępcy wyłudzający podatek VAT w rękach śląskich policjantów mieli oszukać Skarb Państwa na ponad 3 miliony złotych. Po losowaniu grup mundialowych Rosjanie zadowoleni gratulują też Polakom szczęśliwego rozdania. Poprawki, jakie do prezydenckich ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym zgłaszał PiS, są zgodne z duchem zawartym w propozycjach Andrzeja Dudy, zapewniał w Trójce Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta. Dodał, że podczas sejmowych prac zostały zachowane artykuły ustaw, na zmianę których Andrzej Duda nie wydałby zgody. Wydaje się, że te wszystkie warunki brzegowe zostały zachowane, bo i kwestia multipartyjności wyboru KRS, obiektywnych warunków przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, skarga nadzwyczajna ławnicy w Sądzie Najwyższym. Wszystko na to wskazuje, że one zostały zachowane, natomiast no, spokojnie poczekamy do kolejnych czytań, do tego, czy w toku dalszych prac jeszcze w Senacie, czy podczas drugiego, czy trzeciego czytania nic nie zostanie zmienione. Zdaniem Grzegorza Długiego z Kukiz15 podczas prac nad prezydenckimi propozycjami prymat nad prawem wiedzie polityka. Poseł poparł utworzenie Izby Dyscyplinarnej. Chyba pierwszy raz w życiu zgodzę się z sędzią Żurkiem. Mianowicie, że chyba lepiej by było, aby ta izba była umiejscowiona jako odrębny sąd dyscyplinarny, bo nie widzę potrzeby, aby to było w ramach struktur Sądu Najwyższego, bo pomysłodawcy sami zresztą chcą, aby to było rozdzielone, odrębne kancelarie, odrębny prezes i to jest słuszne. Nowoczesna nie zgłosi kandydatów do proponowanej przez Komisję Krajowej Rady Sądownictwa. Barbara Dolniak powiedziała, że projekt, który wyjdzie z komisji, różni się od prezydenckiego. Dzisiaj dołożono podmioty, które mogą składać, zgłaszać kandydatów i to jest 25 adwokatów, radców prawnych, notariuszy, mało tego, 25 prokuratorów. No całe środowisko prawnicze będzie teraz wybierać sędziów, a sędziowie nie wybierają władz poszczególnych korporacji prawniczych. W tym tygodniu Komisja Sprawiedliwości zakończyła pracę nad prezydenckimi projektami ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. W środę w Sejmie rozpocznie się drugie czytanie obu ustaw. 4 członków grupy wyłudzającej podatek VAT zatrzymali śląscy policjanci. Według ustaleń w wyniku działalności oszustów Skarb Państwa stracił co najmniej 3,5 miliona złotych. Policjanci zabezpieczyli samochody podejrzanych o łącznej wartości ponad 800 tysięcy złotych. 3 spośród zatrzymanych zostało aresztowanych na 3 miesiące. Rosjanie zadowoleni z wyników losowania grup na mundialu. Rosyjscy komentatorzy gratulują również Polakom szczęśliwego rozdania. Gospodarze przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata zagrają w grupie A z Egiptem, Arabią Saudyjską i Urugwajem. Natomiast biało-czerwoni zmierzą się w grupie H z Senegalem, Kolumbią i Japonią. Darem od losu nazwali rosyjscy komentatorzy rozdanie, które przypadło w udziale spornej. Były reprezentant Związku Radzieckiego Anzor Kawazaszwili obawia się jedynie Urugwaju. Inny radziecki piłkarz Władimir Ponomariow jest przekonany, że Rosja na 100% wyjdzie z grupy. Podobnie rosyjscy komentatorzy oceniają szanse Polaków. Według dziennikarza sportowego Josifa Rowki biało-czerwoni trafili na równą grupę, ale do ogrania. Mam takie przeczucie, że Polska wyjdzie na pierwszym miejscu. Inny z rosyjskich komentatorów sportowych Władysław Panfilow wylicza niedostatki przeciwników polskiej reprezentacji. Senegal wyróżnia tradycyjnie niestabilność. Kolumbia w ostatnim okresie nie jest najsilniejszym rywalem z Ameryki Południowej, a Japonia może być groźnym konkurentem z samurajskim duchem. Podsumowuje pan Fiłow i dodaje, że Polska przy takich rywalach powinna wyjść z grupy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

is nice down here this time of year. The tourists are tanned and there's holiday cheer. Here comes Santa Claus having a tropical Christmas. I'm mailing out cards to the great frozen north, sweating from the energy I put forth, singing jingle bells, having a tropical Christmas. And when the sun sets down in the ocean, we'll decorate the palm tree. Flamingo ornaments with coconut lights. Then we'll go caroling through paradise. Thank baby Jesus for this tropical silent night. First we'll open our presents, then we'll lay on the beach. Later we'll call, see what relatives we reach in the winter wonderland, having a tropical Christmas. The sun sets down in the ocean, we'll decorate the palm tree. Flamingo ornaments with coconut lights. Then we'll go caroling through paradise. And thank baby Jesus for this tropical silent night. Hey Kris Kringle, when you empty your sleigh, stop by and kick back with us a few days. You and Rudolph having a tropical Christmas. We're building snowmen in the sand, having a tropical Christmas. Grandma wants a new bikini, having a tropical Christmas. Y'all come on down, we'll have a tropical Christmas. Bring your suntan on, having a tropical Christmas. Let there be peace on earth, having a tropical. Pierwszy, dzień dobry, jestem pierwszy, w Polsce jeszcze kolęd się nie gra, ani pastorałek, ani Christmasów, jak kto woli, a u mnie już proszę śpiewali pięknie, że o zachodzie słońca nad oceanem wystroimy palmę, a babcia chce dostać nowe bikini na Boże Narodzenie, właśnie nie pod choinkę, tylko pod palmę, Pan Jezus się rodził pod palmami, więc ja tu dysonansu poznawczego nie mam, gdy na plaży spędzam. Daleko w ciepłym. To jest audycja podzwrotnikowa. Proszę Państwa, przejechałem przez Warszawę, Tarnowskie Góry, Poznań i innych miast Kiść w ostatnim tygodniu. Przejechałem przez innych miast Kiść i nic, albo prawie nic. Jeszcze wystroju nie ma. W Ameryce już prezydent przemawia na tle choinek. Biały Dom obwieszony wszystkim. Moi sąsiedzi wszyscy już do mnie ślą kwaśne listy. Jeszcze pan nie dojechał i chałupa jakaś nieobwieszona niczym, proszę pana, hała. Hała, proszę pana. U nas już po Halloweenie wiszą lampki, jest Merry Christmas na płocie wywieszone, a u pana, proszę pana, czarno hała. Mówi, no zaraz pojadę do was, wszystko wywieszę, podpalę, załączę. Sami panu podpalimy i załączymy, proszę pana, bo hała, bo jest smutno. Koło pana się jedzie, jest smutno, a ma być wesoło. No, tam się zaczyna troszkę wcześniej sezon świąteczny. Jestem pierwszy, bardzo się cieszę. I od razu państwu powiem, kto nie zaczął kisić buraków na barszcz wigilijny, ten już spóźniony. Z prawdziwym barszczem nie zdążysz, jeśli zaczniesz za tydzień. To musi trwać miesiąc, więc już będzie nieprawdziwy, tylko jakiś taki z butli albo z czegoś. A dokąd by tu na Boże Narodzenie. Jest taka propozycja kontrowersyjna mojego stryjaszka. Jimmy Buffett proponuje, żeby na Boże Narodzenie pojechać na wyspę Bożego Narodzenia. Let's get away from sleigh bells. Let's get away from snow. Let's make a break some Christmas, dear. I know the place to go. How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to spend the holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in with your presents in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray, for every day your Christmas dreams come true. Santa to sail in with your presence in a canoe. If you ever spend Christmas on Christmas Island, you will never stray, for every day your Christmas dreams come true. On Christmas Island. Najważniejszy zaśpiew w tej piosence to było Let's Get Away From Snow. Tak, od śniegu stronie, od śniegu stronie. Nie udało mi się w tym roku, o tydzień za późno pojadę do Arizony i właśnie mnie wczoraj zaatakował. Śnieg jest jak pleśń na planecie Ziemia. Oblepia, takie białe. Było inne, a teraz nagle białym oblepione, wiadomo, zepsute. Jak państwo mają schabowy w lodówce i zrobi się śliski i biały. To jest chyba oczywiste, że jest niedobry. Więc jak w moim ogrodzie się zrobiło biało i ślisko, to chyba oczywiste, że się zepsuł. I trzeba zrobić myk, szybko, szybko trzeba pojechać. Tylko uwaga, uwaga, nie za szybko. W następnej pieśni będzie opowieść o tym, gdzie jeszcze można spędzić święta. A właśnie, czy państwo wiedzą, gdzie jest wyspa Bożego Narodzenia? Haha. Czy ktoś pamięta ze szkoły? Bo wielkanocna to ludzie potrafią wcelować palcem w mapę albo nawet globus popchnąć odpowiednio. A bożonarodzeniowa wyspa gdzie jest? No więc tak, jak ktoś za szybko jedzie, to tak, w Polsce przeczyta o sobie artykuł o piratach drogowych, dostanie mandat, straci prawo, różne rzeczy dostanie. Jak jest pijany, to może trafić do więzienia. Natomiast za prędkość trudno. A w Ameryce siedziałem raz jadąc przez coś, co jak śnieg wygląda. Jest taka pustynia na granicy Kalifornii i tam jest Death Valley, to się nazywa, Dolina Śmierci. Kompletnie biały piach, płasko. No i widziałem, że nie ma radiowozu. Widziałem i chciałem sprawdzić, co ten samochód pozwala ze sobą zrobić. Droga prosta. Widziałem, że nie ma homo sapiens w promieniu 30 mil naokoło. a on mnie ucapił skurkowany z helikoptera. Nie miałem świadomości, że latają nad pustynią. Ucapił mnie i spędziłem dni kilka uroczych, powiem państwu, w areszcie, bo w Ameryce za prędkość taką, do której nie może policjant doczepić mandatu, bo prędkość przekroczyła jego jurysdykcję. W takich sytuacjach on musi zaprowadzić do aresztu i tam się czeka na sędziego. Ja czekałem, kawę mi dawał, inne rzeczy. Miałem wikt i opierunek za darmo przez kilka dni. Jeździł ze mną na patrole, bo nie miał mnie z kim zostawić i tak dalej. I właśnie mam na ten temat pieśń. Jak się źle wceluje w prędkość i w kalendarz, to można spędzić święta. W areszcie, nie w więzieniu. Christmas in jail, Christmas in jail. Had a little too much to drink. I ain't got no bet, can't make no bet. And I'm spending New Year's Eve in the clink. I was in the wrong lane, feeling no pain. Suit my car to 75. Right into, but you can guess who, and they say I'm lucky to be alive. Merry Christmas, Happy New Year, they're singing down the street, while everybody's having Christmas turkey, they bring me bread and water to eat. Christmas in jail, Christmas in jail, wore my shoes. I walk in the floor. Got rocks in my head. I wished I was dead. Ain't gonna drink and drive no more. Chain, one of the balls on that. Eggnog, yeah, I like some eggnog. Yeah, I'd like to have some eggnog. Merry Christmas, Happy New Year. They're singing down the street while everybody's having Christmas turkey. They bring me bread and water to eat. Christmas in jail, Christmas in jail. Wore my shoes, I walk in the floor. Got rocks in my head, I wished I was dead. Ain't gonna drink and drive no more. Ain't gonna drink and drive no more. Ain't gonna drink and drive no more. Christmas in jail, czyli święta na dołku. Nie zjem na święta Turka. Indyk. Dostanę wodę i chleb i prześpię tę noc na pryczy sypniętej słomą. Jak Pan Jezus w ciemnej stajence. No, jak się jechało 75, ja wtedy po pustyni dobiłem do 110. Państwo se przeliczą na kalkulatorach albo w głowach. Mnożąc przez 1,6 chyba z pamięci cytuję. 75 to w ogóle nawet nie wiem dlaczego. Aha, wypite miał i jechał nie tym pasem i nie w tym kierunku co trzeba. Dobra, no to się należało na dni kilka. A najpiękniejsze święta gdzie są? Prześliczne są, cudne. No, każdy ma swoje najpiękniejsze w domu, ale jakby musiał wybrać gdzieś poza domem, w Meksyku oni pięknie świętują. Tam są palmy, czyli tak jest mniej więcej jak w Izraelu. Pejzażowo może być w Meksyku bardzo podobnie. I stajenki mają do dzisiaj podobne, takie jak 2000 lat temu były. I atmosferę mają po prostu taką, że zakochać się idzie. Meksykańskie święta wyglądają tak. Ya viene la noche buena, la Navidad, con sus lindas posaditas, para gozar. El niño Dios en su cuna ojos brinda paz. Yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. Yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. Qué felicidad, qué felicidad en la Navidad, en la Navidad y en el año nuevo. Si conmigo estás, si me das tu amor, si me das tu amor en la Navidad, en la Navidad y en el año nuevo. Qué felicidad. Ya llegan los santos reyes junto al portal, y al niño dan sus regalos con humildad, siguiendo la luz de Belén. Llegan allá, yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. Yo en la luz de tus ojos voy mi felicidad. Qué felicidad, qué felicidad en la Navidad, en la Navidad y en el año nuevo. Si conmigo estás, si me das tu amor, si me das tu amor en la Navidad, en la Navidad y en el año nuevo. W Meksyku mają swoje tradycje, u nas są roraty. Śliczne, poranne msze ze świecami przez adwent cały, a w Meksyku mają posadas. Kolędnicy chodzą nie po świętach, tylko właśnie przed świętami, od domu do domu, śpiewając kolędy przedświąteczne i szukają, jak Józef z Maryją, domu, który zechce przyjąć ich. Piękne pieśni, piękne tradycje, pukają do drzwi, tam coś zawsze dostaną, tak jak nasi kolędnicy, ale generalnie chodzi o to, że czy zaprosisz Pana Jezusa do swojego domu, tutaj za chwilę się ma narodzić, patrz, idzie Maryja ciężarna i mają dziewczyny takie z dynią wsadzoną pod sukienkę, albo autentycznie przy nadziei chodzące dziewki swoimi chłopcami po wioskach. Śliczna tradycja, naprawdę przyjemnie się tego słucha i konkurencyjnych grup w jednej wiosce bywa wiele, więc nakładają się jedne pieśni na drugie i wszyscy są pidiendo posada, szukam miejsca dla niej, aby powiła króla. Peregrinos, peregrinos a Jesús.

across the moon. Podmiotem lirycznym dzisiejszej audycji są zakazane piosenki, zakazane kolędy. Właśnie było Boogie i teraz to jest wyraz wolności słowa. Wolność słowa w Ameryce i wolność w głowach w Ameryce. Co w sercu, to na języku. I tych czterech panów, których państwo słuchali przed chwileczką, starsi, po gardłach było słychać, że to jest sznaps baryton. Oni grają Boogie albo rock'n'rolla i nagle co? Przychodzą święta. Co, ja nie zagram kolędy? Ja nie zagram? Proszę bardzo, było. A następny z Luizjany. Też ma sznaps baryton, tylko tamci mieli od whisky, ten będzie miał od rumu prawdopodobnie. I co, ja nie zaśpiewam kolędy? Proszę pana, ułożyłem bardzo piękną kolędę o tym, że święty Mikołaj ma nową torbę. Znaczy worek ma nowy, ten co na plecach nosi. Brand new bag. Bardzo ładna kolęda. A brand new bag. Come here, children, dig the crazy scene. I said he's fat, but his beard is still clean. He ain't no tray. Santa's got a brand new bag. He's doing a take, he's doing a fly. Don't play him cheat, 'cause you know he ain't shy. Throwing a monkey, the mashed potato. Jump back, Jack. See you later, alligator. Come here, children, and dig the crazy scene. He's also fat, but his beard is pretty clean. He ain't no tray. Santa's got a brand new bag. He's doing a take, he's doing a fly. Don't play him cheap, 'cause you know he ain't shy. He's doing a monkey, the mashed potato. Jump back, Jack, see you later, alligator. Come here, children, dig the crazy scene. He's oh so fat, but his beard is still clean. He ain't no tray. Santa's got a brand new bag. Wolność słowa, wolność w głowach, w sercach i we wszystkim. No ponad 200 lat mają tej wolności, to sobie pozwalają na takie rzeczy i nikogo to nie oburza. Jak to jest dobra piosenka, to niech se gra w radiu. Santa's got a brand new bag. Czyli kupił se nowy wór i w dodatku modny sobie kupił. Nie ten szary, co miał przez tyle lat, tylko on ładny. Kupił se nowy, taki tam świecidełka są, cekiny przyszyte w odpowiednie wzorki. A, i jeszcze śpiewali, he's also fat. Czyli, że jest gruby, śpiewali, że jest tłuściochem święty Mikołaj. No tak w Ameryce to nikogo naprawdę nie oburza, tylko wszystkich cieszy. I to do tego stopnia, że stryjaszek Buffett pozwolił sobie na tak zakazaną piosenkę, tak zakazaną kolędę, że nie wiem, czy mnie nie zamkną, jak ja to wypuszczę. I to chyba władze kościelne mnie mogą zamknąć. Otóż święty Mikołaj ma dość,

Tak, pod spodem jest nagi, gdyż poszedł na plażę nudystów, ale całość mu zasłania broda, więc nikogo nie wpędza w dysonans. Leży se, opala, tylko mu wystają od kolan w dół, taką wielką ma brodę. Normalnie ją zwija trochę przed świętami. A teraz taka zakazana kolęda. Jest 6 grudnia, noc ciemna. Ktoś puka. Noc ciemna, więc ona przy dziurce od klucza pyta: czy to ty, Mikołaju mój kochany? Czy ty? Is that you, Santa Claus? Is that you, Santa Claus? Gifts I'm preparing for some Christmas children, but I pause because hang in my stocking, I can hear him knocking. Is it you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out, just my blackened jaws. Who's there? Who is it? Stopping for a visit. Is it you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Cold winds are howling, could that be growling? My legs feel like straw. My, my, oh me, my, kindly will you reply? Take you, Santa Claus. I can hear him knocking. Is that you, Santa Claus? Hey there, who is it? Stopping for a visit. Is that you, Santa Claus? Oh, Santa, you give me a scare. Now stop teasing, I know. Can't explain why I'm shaking this way. Then I can see old Santa in a keyhole. I'll give to the cars. One peek, I'll try there. Oh, oh, there's an eye there. Is it you, Santa Claus? Would you mind slipping it under the door? Cold winds are howling, could it be growling? My legs feel like straw. My, my, oh me, my, kind of will you reply? Is that you? Is that you? Is that you, Santa Claus? Something spicy tonight. Some Zatarain's would be alright. I'll give you something sweet, some cookies and milk. And I'll be wearing satin silk. Say you, Santa Claus. Czy to ty? Mój kochany Mikołaju? Pyta go przez dziurkę od klucza. Drzwi otwiera, a to mąż zdążył na święta z prezentami. Z delegacji wraca. Przebrany już, gotowy za świętego Mikołaja. Rzucają się sobie w ramiona. A u góry, na schodach, córeczka w nocy przebudzona, szuraniem w sieni, na szczycie schodów siedzi i widzi.